Hei, det er Morten. Hallo. Har jeg kommet til Karosbergen nå? Ja. Ja, ok, veldig bra. Du, jeg må bare spørre. Er det noen som jobber hos dere som heter Ole? Ja, for jeg Ja? har en som heter Ole, men han jobber ikke noe særlig på Nei, kaos. men han jobber der av og til? Veldig sjelden gang iblant, kanskje. Hva gjelder Kunne han ha jobba forrige lørdag, for eksempel? det? Nei. Ikke på kaos i hvert fall, da jobbet han på et av de Ah. andre stedene mine. Ah, typisk. Nei, OK, for å gå Hva rett på da? sak. Nei, det er det at Er du på sjekkeren, eller er det noe galt som skjer? Nei, det har ikke skjedd noe galt. Det er vel mer det at det ikke har skjedd noe galt. Altså, dette er veldig spesielt, men meg og kjæresten min skal på Kaos i kveld. Og jeg har på en måte sagt at jeg har rota med en bartender der som heter Morten. Nei, som heter Ole. Og tingen er at han kommer til å spørre de som jobber der, om det er en som heter Ole der. Og når ikke det er det, så blir det så sykt teit for meg. Ok, nå Hvis skjønte du jeg ikke skjønner. helt. Du har sagt til kjæresten din at du Ja. har rotet med en som heter Ole som jobber på Kaos. Ja. Og så blir han skuffet hvis det ikke er en som heter Ole som er på jobb der. Han blir ikke skuffa, men det blir bare så sykt teit fordi at han har nettopp rota med noen andre. Og da sa jeg at jeg òg hadde gjort det, men jeg var egentlig bare lei meg. Så han har bare tatt igjen, han da? Nei, jeg tok igjen, men jeg har jo egentlig ikke tatt Og du igjen. tok igjen? Jeg har jo For ikke du gjort bare det. løy, du. Du er egentlig snill. Ja, jeg er kjempesnill. Hva faen? Ja, men Ja, han skal dette ikke er vite noe av det. det sprøeste jeg har hørt på lenge, men greit. Men han skal ikke vite at jeg er snill. Ok. Han skal skjønne at det er dette, at jeg har overtaket. Ok. Jeg skjønner. Men skal vi skal, skal jeg Nå er ikke det sånn at han som er på jobb i døren der borte i dag, er liksom Hvis jeg var jente, så hadde jeg hoppet på han, for å si det sånn. Så jeg kan jo godt få han til å late som at han heter Ole, Kan du det? men jeg vet ikke om det hjelper din sak. Altså, det Å, er jo, det liksom hjelper så sykt. Å, herregud. Da tror jeg at at denne typen bare tenker var det det du klarte? Er han ikke noe fin? Nei, det, som jeg sa, hvis jeg hadde vært jente, så hadde ikke jeg hoppet på han i hvert fall. Ah, OK. Ja. Men så lenge det er en mann. Men du kan jo si det sånn at å, ja, han jobber ikke på Kaos i dag, han jobber på Rommelhoff. Rett borti gaten. Så står det en veldig kjekk gutt som heter Hans Oskar her, som vi kan kalle for Ole i dag. Ja. Å, konge. Tusen takk. Nå vinner jeg. Ja, så bra. Ja. Flott. Ja, OK. men da skal han som står i baren på rommet, få beskjed om at han heter Ole. Jeg skal si det til han nå. Jeg er her sjøl. Da Ja. forventer jeg at dere kommer innom og sier hei, sånn at jeg kan få se litt underholdning. Å ja. Å, dette var helt fantastisk. Verste jeg har hørt. Nei, men greit. Vet du hvor det er, forresten? Rett Ja, borti Wimmelhoff. gaten for Kaos. Ja, der er det veldig gode drinker. Der kan vi også gå. Flott. Så går vi inn der, og så møter vi Ole. Ja, da står Ole i baren. Ja. Kan han være litt, kan han ha litt sånn parfyme på seg og sånn? Nja, det vet jeg ikke helt, men ja, han er i hvert fall en kjekk gutt. Han har noen sånne litt store piercinger i ørene og er sjømann til vanlig. Han er litt tøff. Sjømann? Ja, er han sterk? Har han store muskler? Ja, han har store muskler òg. Ja. Har han skjegg? Litt. Grann. Å, nå fikk jeg lyst på Ole på ordentlig. Ja, OK. Ja, men flott. Ja, kjempebra. Ja, tusen takk. Bare hyggelig. Ha det OK. bra. Du hører på Gapestokken med Julie T. Stangeby og Christian Hestø. Ja, vi har sett mye til disse Facebook-statusene i det siste, hvor folk aksepterer andres utfordring om å hjelpe kreftsyke barn. Du har sett de? Så er det sånn én like blir én krone, Ja. én kommentar blir 5 kroner. Ja, ikke sant? Man utfordrer vennene sine til å sette en status på veggen, og så skal man da sanke inn likes og kommentarer på den statusen, og det da gir uttelling i penger, avhengig av altså hvor mange likes og kommentarer du har fått. Ja, jeg syns det er et veldig fint tiltak. Ja, absolutt. Det er tipp Barnekreftforeninga skal ha fått inn en god del, og jeg syns det er et veldig bra tiltak. Men det er ikke alle som syns det er et veldig godt tiltak, dessverre. Det mener blant annet Johannes Bangum. Han er så uenig i dette at han har skrevet et innlegg i Aftenposten om dette. Hvem er Johannes Bangum? Nei, det vet jeg ikke. Han er en som ser ut som en liten jypling, men han kan godt hende han har gode meninger for det, men vi må iallfall bare lese litt Okay. Jeg var litt nysgjerrig på hvorfor han ikke synes at det var en god nok, godt nok formål. Det går under overskriften «Gi til noe annet enn kreftforeningen». Okay. Okay. «Ønsker du å hjelpe andre, da bør du gi penger til utvikling I fattige land». Ja, det, jo, det absolutt et godt formål det, og det skal vi heller ikke glemme, synes jeg. Det veldig så viktig. Men jeg må lese litt mer enn jeg tenkte. Ok, så han skriver «Om du ønsker å forbedre andres liv, er det å gi penger til kreftforeningen nesten som å kaste penger ut av vinduet?» Ja, det en veldig sterk påstand, Johannes, synes jeg. Men ok, hvis du mener det, jeg kan lese videre. «Om du faktisk ønsker å dytte verden I en bedre retning, er det helt andre organisasjoner du burde gi pengene dine til. I Norge det slik at alle som blir diagnostisert med kreft får gratis behandling fra det offentlige, så ingen trenger å betale for omsorg av egen lomme.» Ja, det en litt egenandel, tror jeg I hvert fall, men ok. Videre. Mye av pengene som gis til kreftforeningen går til kreftforskning. Organisasjonen ga I fjor 264 millioner kroner til dette formålet, men disse pengene en liten dråpe av hva som brukes på kreftforskning globalt. Dine penger betyr derfor nesten ingenting.» Jo, de gjør det. Det klart at de betyr noe. Ja. Og selv om det sånn at vi har veldig gode forutsetninger for å bli friske av kreft på et tidlig tidspunkt, så det klart at penger til forskning kjempeviktig. Og nå det så, nå høres det kanskje ut som at jeg mod å støtte utviklingsarbeid I fattige land. Nei, tvert imot. Det Nei, men det ene trenger ikke å utelukke det andre. Det akkurat det. Det ene trenger ikke å utelukke det andre, for det litt den følelsen man får når man leser det innlegget ditt. Fordi at for det første, det å måle hjelpeorganisasjoner opp imot hverandre, det finns så utallig mange av de. Jeg synes ikke det noe å bruke tida på å diskutere det frem og tilbake, for vi kan ikke støtte alle. Det du burde gjort, Johannes, for å få med deg folk, det å lave en tilsvarende aksjon på Facebook. Og det det jo flere som har gjort I det siste det. Som har begynt å gi til kirkens nødhjelp, for eksempel, I stedet ja, for. Mm-hmm. Det skal ikke mer til enn å bytte ut navnet på en organisasjon. For det du gjør her, du bruker som pegefingermentalitet, sånn, dere burde støtte det som jeg synes riktig, skam dere hvis ikke dere gjør det. Mm. Det å bruke som pegefingermentalitet, det har vist seg utallige ganger opp igjennom historien. Det veldig nyttig. Nei, det gjør ikke det, for det skam deg. Skal jeg skamme deg, Johannes Bange? Nei, det Johannes. Begge to? Nei, begge to. Nei, da, men altså, du trenger ikke å skamme deg, men det bare det at når folk kommer med pegefingeren og sier du bør gjøre sånn, for det synes jeg riktig, og du gjør feil, da vi mennesker så enkelt skrudd sammen at da gjør vi omvendt. Når voksne kommer og sier, ikke gjør sånn, for jeg synes det feil, og det riktig, det jeg mener, da gjør vi det motsatte. Mm. Det litt det samme som den der fyren som kom på skolen og sa det kult å ikke røyke, og så da ble det I hvert fall kult. Ja, jeg husker han som kom på vår skole og skulle lære oss å ikke røyke, ja. Vet du hva han sa? Han sa, neste gang noen tilbyr deg en sigarett, så ser du han rett I øynene, og så sier du, nei takk, din banan. Ja, da får du buksevann etterpå. Ja, du får buksevann, så det synger etterpå det. Nei takk. Så Johannes, Johannes ikke den eneste som mener at man bør gi til noe annet enn kreftforening. Det mange som har skrevet innlegg på dette, og det helt riktig at det mange andre formål, som jeg sa, som man kan gi til, men prøv heller å få folk med der, ikke få dem mot der, for det det som skjer når dere skriver sånne innlegg som dette. Nå det sånn at alle har subjektive meninger, og det skal man ha, men det bare det at med en gang man blir eier av et tastatur, så det blitt så lett å ytre sine meninger og regne med at da det en rett å få spalteplass. Ja. Ja, det veldig skremmende. Ja. Og jeg tenker på alle de som ikke hører på dette, eller som ikke leser alle motsvaren han har fått, men som bare har lest hans kronikk, eller hva det var for noe, og antar at det han skriver stemmer. Det jo ganske skremmende, egentlig. Ja, men det jo mye, altså, jeg blir jo veldig overrasket over hvor litt sensur det, og hvor mange som slipper te. Ja, det helt vildt, faktisk. Men tilbake til barnekreftforeninger, og disse Facebook-statusene. Det får meg til å tenke på, at meg og deg, Christian, vi har jo ganske mye til felles. Ja. Vi veldig lett for å være enige I ting. Mm-hmm. Ikke sant? Før vi begynte nå, så sa du at du trodde at jeg kanskje ikke var enig I det du skulle si. Men det var jeg. Ja, det sant? Vi har en del felles venner. Mm-hmm. Vi liker mange av de samme sangene, ja. Filmerne. Mm-hmm. Vi har hatt en del av de samme sykdommene, faktisk. Ja, det har vi. Begge hadde jo kyssesyken. Mm-hmm. Det jo ikke alle som har hatt det. Nei. Vi har hatt blodkreft. Ja. Vi har hatt slag. HIV. AIDS. AIDS, ja. Du har hatt det jo. Ja. Det lenge siden, eller? Ja, du ble kvitt det. Ja, det varte ganske lenge, men ble kvitt det. Det noen år siden nå, men ja, nå det kvitt. Mm. Fordi at jeg har jo fortsatt, jeg sliter fortsatt med... Kreftdiagnosen? Ja. Og så har jeg jo fortsatt litt lammelse. Ja. Forskjellige steder. Mm. Det kommer å gå litt, men... Ja, og hjerneblødningen kan du kjenne... Det mest som på kvelden. På kvelden, ja. Ja. Mm. Hvis jeg alene. Mm. Hvis jeg mange folk, så pleier jeg ikke å ha det så veldig mye hjernblødning. Nei. Nei. Nei, det litt samme her. Det veldig mye når jeg alene. at sykdommen blusser veldig opp. Ja, det jo sånn de sykdommene oppfører seg. Ja, det rett og kommer og går ut etter, ja. Ja. Basert på hvordan miljø man I, hvem man med, og ja. Hvordan filmer man ser, og sånn. Og jeg tror vi har en sykdom til felles som heter hypokondri også. Ja, kan det stemme? Jo, du kaller den, hvis det. Ja. Og den jo ansvarlig for de andre sykdommene vi har. Ja. Mm. Kanskje vi rett og slett skal definere, sånn for ordens skyld, hva hypokondri? Det kan vi godt. Ja. Hypokondri, det en sykdom der folk føler at de har en sykdom som de I realiteten ikke har. Det egentlig ganske komisk. Ja, ja det gjør det. Det jo det jo. Statens helsetilsyn sier blant annet følgende om sykdommen. Det vesentlige kjennetegnet vedvarende opptatthet av muligheten for å ha en eller flere alvorlige og fremadskridende somatiske lidelser. Ja, og de overlapper alltid hverandre ofte. Ja, og de kommer veldig ofte I perioder hvor kanskje det noe annet som egentlig plager deg. Ja. Ja. Så kanskje ikke det alltid problemet at du hypokondri, men kanskje det kan være et symptom. Og ordet hypokondri, det kommer fra gresk. Dette det ikke alle som vet. Og det betyr partiet under ribbeina, som antikkens medisin mente var lidelsens sete. Det nesten litt poetisk. Ja. Lidelsens sete. Mm. Og da kommer jeg til å tenke på Ingvar Wilhelmsen. Kjenner du til han? Og jo, du tenker på han doktoren. Ja, han som hypokondridoktor, hypokondodoktor. Ja, han psykiater, indre mediciner og professor ved Institutt for indre medisin. Mm. Jobber på sykehus I Bergen. Ja. I 1995 opprettet han verdens første og foreløpig også eneste hypokondoklinikk. Og den mottar ca. 100 pasienter I året. Og fastlege kan henvise. Så det bare de med ekte hypokondri som får behandling. Ja, bare ekte og bare innbilt hypokondri. Nej, det Hvis vi der det kommer sagt nå, må vi hjelpe oss. Hadde ikke mye, hadde vi fått innpass eller hadde vi blitt kastet ut på det... og revet? Nei, det det jeg skal finne ut da, for jeg tenkte å ta en test på det. Oh, ja. Som jeg fant, som kan fungere som en slags kartlegging av hvor alvorlig diagnosen Ja. Ja. Du klar? Ja, jeg tror det. Ok. Da svarer du egentlig bare ja eller nei. Jaha. Ok. Bekymrer du deg mye for helsen din? Ja. Tror du at det noe alvorlig galt med kroppen din? Ofte eller her nå? Nei. Ja, vi kan si... Ja, vi tar det fra begynnelsen heller, så kan du heller svare sånn som det egentlig for det fra 1 til 5. Oh, ja. Ok. Da skal jeg teste deg, og da svarer du enten 1, 2, 3, 4 eller 5, hvor 1 ikke det hele tatt, mm-hmm. og 5 svært mye. Ja. Bekymrer du deg mye om helsen din? 5. Tror du at det noe alvorlig galt med kroppen din? 3. Moderat. Altså av og til. Ja, da blir jo det en 5-er. Hvis det det du spør om. Svært mye? Ja, hvis det av og til svært mye. Nå gjør du det vanskelig for deg selv. Tror du det noe alvorlig galt med kroppen din? Åja, det litt sånn dårlig språk her. Du kan ikke svare svært mye på det. Nei. Men vi kan si at 5 ble jo da et rungende ja, og så ble 1 absolutt ikke. Ja. Ikke sant? Så bare 1 til 5. Så 5 veldig syk, og 1 ja. Ingenting. Ja. Ok, tror du det noe alvorlig galt med kroppen din? 5? Nei. Ja, I veldig stor grad. Tror du det noe veldig galt med kroppen din? Ja, 4 da. 4, ok. Det vanskelig å glemme seg selv og heller tenke på andre ting? 1 til 5. Nei, 4 da. 4, greit. Hvis du føler deg syk, og noen forteller deg at du ser bedre ut, blir du da irritert? Svært irritert, eller irritert. Det mye 4 her. 4, ok. Ja. Blir du ofte oppmerksom på forskjellige ting som skjer I kroppen din? 3,5-4. Ja. Ja. Du plaget med mye verk og smerte? 3,5-4. Ja. Du redd for sykdom? 5. Svært redd. Jeg 4,5. Ok, ja. Bekymrer du deg mer over din helse enn folk flest? Det tror jeg sikkert det Ja, vi på en 4 igjen? 4. Mm. Får du følelsen av at folk ikke tar sykdommen din alvorlig nok? tar folk det seriøst når du forteller om, om at har, kampen har slag mot HIV? Ja, at det HIV lenger at det har gått over og sånn. Ja. Nei, men det forteller jeg ikke, så jeg kan ikke uttale om det, så da må det være blank da. Altså du forteller ikke folk om det? Nei, bare til, altså, jeg kan fortelle det der, fordi at Milido det samme, og det ofte godt å snakke med folk som har like sykdommer som det. Hjernekreft og slag og AIDS og HIV. Så utveksle erfaringer med medisiner og behandling. Ja. Mm. Ok, så da en 4 år der også da? Ja. Ja. det vanskelig for deg å tro på legen når han eller hun forteller deg at det ingenting å bekymre seg over? La oss si at du har tatt 10 tester da. Ja, og han forteller deg at du helt fin. Ok, hvis det 10 tester, så kan jeg si 1,5-2. Altså, du blir beroliget av å gå til legen? Jo, man blir jo beroliget, men så kommer man hjem. Og så tenker man på det legen sa, men vi kan jo ta noen blodprøver for sikkerhets skyld. Og ja, men da er det en reell sjanse for at det kan være noe galt. Da begynner man med det, ikke sant? Ja. Så det er alltid noe. Ja. Kymrer du deg ofte over muligheten for at du har en arvelig sykdom? Ja, 1,5-2, for det er så vidt jeg vet, er det ingen arvelig i familien. Nei, du er ikke redd for at det er en sykdom som bare hopper over noen generasjoner? Nei, egentlig ikke. Nei. Men når du sa det nå, så bør jeg vel... Ja, i morgen vil jeg sikkert si 5 da, takk for det. Ja, vær så god. Hvis du blir oppmerksom på en sykdom via radio, TV, aviser eller noen du kjenner, blir du da redd for at du selv skal få den sykdommen? Ja, 4. 4, ja. Synes du at du er plaget med mange forskjellige symptomer? Ja. Mm. Har du ofte symptomer på en svært alvorlig sykdom? Ja. Ja, blir det så. Selvfølgelig har jeg det. Ok, da har jeg telt her, og en skår... På 32-55 kan tyde på hypokondri. Du skårer 50. Så det er hypokonder? Du er hypokonder. Ja, så det er for glatt innpass på den klinikken. Glatt innpass. Deilig. Ja. Her står det at du bør ta en prat med legen din. Kanskje han kan hjelpe deg. Og det kan jeg si med en gang at det er ganske sånn... Det hjelper ikke så veldig for en hypokonder å gå til legen. Nei. Jeg vet ikke. Jeg tror egentlig at det dummeste man gjør er å gå mye til legen. Ja. For da opprettholder man ideen om at det er noe som feiler en. Det er jeg ganske sikker på. Men altså, min hypokondri var mye verre før. Han er fortsatt til stede. Og det er fortsatt en lidelse som jeg deler med deg. Men, men det må jo sies at jeg ble jo faktisk syk. Altså, jeg har jo kronisk migrene. Som er så ille at jeg ikke kan jobbe. Og jeg tror jeg har det verre enn jeg ville hatt det med den migrenen. Hvis jeg ikke hadde hatt hypokondri i tillegg. Fordi jeg mistolker jo signalene. Jeg er veldig belest på migrene, og jeg vet jo hva symptomene stort sett betyr. Nå er det ikke alt vi vet om migrene. Men for eksempel når man holder på å få det, så kan man få ganske mange merkelige symptomer. Man kan bli svimmel, man kan se dårligere på det ene øyet. Alt sånt. Og det er mye jævligere som hypokonder å oppleve de tingene. Ja. Enn som, om du ikke er det. Og det tror jeg kan si med sikkerhet, for jeg hadde mye hodepinn da jeg var liten, og da var jeg ikke hypokonder. Og da skjønte jeg på en måte at ja, nå holder jeg på å få vondt i hodet. Men nå skjønner jeg jo at det er slag. Ja, du gjør det. Ja, jeg skjønner jo det nå. Ja. Så det føles mer som at nå vet jeg noe jeg ikke visste før, enn at det feiler meg noe nå, psykisk. Ja. Ja. Men han Ingvar Wilhelmsen i hvert fall, ja. han har sagt at hypokondri til tider nesten er utholdelig. Og han har sammenlignet det med å ha en ladd pistol mot tinninga, mer eller mindre hele tiden. Og det synes jeg var veldig treffende. Mm. For det å gå på butikken, når du er både lam og har slag, ja. Og ingen gir deg sympatien. Det sier seg selv at det er ikke så lett nødvendigvis. Nei, det er ganske selvsagt. Og når man er der for eksempel sitter og drikker kaffe, og du kjenner den hjerneblødninga, ja. og vi vet på en måte at vi kan ikke ringe ambulansen, vi vil ikke få troverdighet. Nei. Sånn som andre slagpasienter gjør. Ja, men det er ikke en god følelse. Andre slagpasienter, de har en støttegruppe rundt seg, de. Ja. De blir pakket inn i ullpledd, holdt jeg på å si, fra de våkner til de legger seg. Og de får blomster på døra og sympati, og vi får ikke en dritt. Nei. Fordi vi blir ikke trodd. Og Wilhelmsen skrev en ting som jeg likte veldig godt. Han skrev at i tillegg til denne konstante balanseringen på dødens rand, og det synes jeg er veldig treffende, mm. Mener den jevne hypokonder at det passer utrolig dårlig å være døende akkurat nå? At liksom, jeg kunne gjerne vært det om en stund, men akkurat nå passer det sinnssykt dårlig å være så døende som jeg er. Derfor gjør hypokonderen det han tror han må for å overleve. Og hypokondrien tar fort over hele livet. Kroppen sjekkes etter tegn på sykdom, og legebøker og nettsider finleses. Hvert vage symptom tolkes i verste mening. Og da lurer jeg litt på, Christian, når det står at hypokondren gjør det han kan for å overleve. Hva gjør du for å overleve? Sånn som jeg? Jeg synes det kanskje er litt flaut å si. Det er jo det jeg har sagt tidligere til deg, om at jeg tør ikke å sove på venstre side i senga. Jeg legger alltid i fosterstilling. Jeg legger meg aldri på venstre side. Fordi at da kjenner jeg hjerteslagene mine. Og da føler du deg bare så dødelig? Ja, jeg føler meg sinnssykt menneskelig da. Ja. Og så hører jeg hjerteslagene, jeg kjenner de dunker ned i madrassen. Mm. Og det synes jeg er dritubehagelig. Jeg legger meg alltid på høyre side, og så sover jeg alltid med ørepropper. Og da hører du mer av hva som skjer inne i kroppen. akkurat som hvis du på deg hørselvern, så hører du pulsen din og sånt. Og det er ganske ubehagelig. Så av og til tar jeg de ut for liksom ikke... Altså, jeg har en sånn... Jeg prøver på en måte å unngå å forstå at jeg er dødelig. Ja. Akkurat som at hvis jeg er hos legen, og det henger masse sånne der bilder av skjelett og sånt på veggen, så ser jeg ikke på det. Veldig sånn bevisst, det skal ikke jeg se på. For jeg føler at hvis jeg ser det, så minner jeg meg selv liksom litt på at jeg har skjelett i kroppen. Ja, det ekkelt å tenke på. Ja, jeg hever meg liksom over det. Jeg kan godta at jeg har kjøtt, at jeg har blod, og at jeg har fett og muskler. Men jeg kan ikke godta at jeg har skjelett. For når jeg tenker på skjelettet, da ser jeg på en måte for meg... Ja, jeg ser for meg graver, og jeg ser for meg hodeskaller, og det at man ser sånn ut, det... Det er litt vanskelig å akseptere. Det er det. Ja. Mm. Men det Wilhelm som sier er jo at det er det eneste som kommer til å hjelpe. Det er å være villig til å dø. Dette blir plutselig en veldig mørk podcast. Men hva gjør du for noe? For å, sånn som at jeg ligger alltid på venstre side. Ja. Gjør du noen sånne... Vet du hva? Jeg har ikke så veldig ofte tatt masse forhåndsregler og sånn. Jeg har ikke så stor behov for å ta forhåndsregler for å unngå alle disse fysiske tingene jeg mener jeg kjenner. Det er bare veldig ubehagelig kanskje når det står på. Og heller bare prøve å stå i det. Det er det de sier at man skal da. Ja, det er kjempelurt, men, sånn, men det er jo ikke noe rasjonelt i at jeg ikke skal ligge på venstre side. Nei. Det er jo ikke sånn at hjertet mitt, altså det er veldig godt tegn at det banker. Ja. Egentlig burde jeg jo tenke, og helt topp. Ja, det er for snudd det da. Snudd ja. Den tankegangen. Men altså, det er jo ikke egentlig en aktiv ting jeg gjør for å overleve. Nei. Så det er egentlig svart, det er kanskje litt rart på det, men jeg tror det jeg sa det litt for å vise hvor irrasjonell man kan bli da. For å overleve så ville man kanskje heller tenkt at jeg tok usannsynlig mye kosttilskudd, eller hadde ja. Ortoreksi og liksom spiste helt vilt sunt, eller ja. Et eller annet sånt. Men jeg har også hatt en sånn periode. Du skulle sett skuffa mi, liksom. Den jeg hadde før. Jeg hadde så mye vitaminer. Sånn helt sinnssykt mange. Jeg bestilte de fra England, for der er de så sterke. Ja, og så tog du for mye av det, eller? Ja, altså, det var jo ikke bra. Altså, enten så... Det som er med kosttilskudd, det er jo det at enten så skilles det bare ut gjennom urinen. Altså, det blir jævla dyr urin. Det er bare helt meningsløst. Eller så... Ja, du kan jo få for mye av ting. For eksempel jern skal du ikke ha alt for mye av. Noe lagres jo i kroppen. Så det er jo bare sånn der... Og det gir ubehag igjen, som faktisk er helt konkret, som faktisk er et sted. Mm. Og det er det som er så dumt med vitaminer, at man kjenner jo ikke noe helt fysisk, ordentlig, konkret på kroppen, om det hjelper eller ikke. Altså, om du så gjør, så er det jo mest sannsynlig placeboeffekt. Mm. Og vi er ikke i stand til å skille reell effekt fra placeboeffekt. For sånn er sinnet vårt, liksom. Så da kan jo vi... Så går jeg til naboen min og sier, så jeg brukte de her... Og jeg føler meg 100 ganger bedre, og så gjør hodet, og så plutselig så har vi fått en overdose alle sammen. Ja, ja. Man skal ikke ta lett på vitaminer. Men tilbake til det med hva man gjør for å unngå å bli syk. Jeg har i hvert fall, før så hadde jeg en helt irrasjonell frykt for alle former for medisiner. For jeg tenkte de skulle gjøre meg syk. Ja. Jeg fikk jo blodtrykksmedisin for eksempel mot migrenen, og det turte jeg ikke å ta, for jeg ble svimmel av det. For en hypokondri er det ganske behagelig å bli svimmel. Mm-hmm. For da tenker du at nå får jeg nytt drypp. Enda et. Det er 14 i år. Og jeg turte ikke å ta Ibux, for det skulle gi meg leverskader. Du kjenner at det er det. Jeg ser det på måten du nikker på, at dette er ikke fremmed for deg. Men, nei, det er ikke fremmed for meg, men du nevnte det med når du har fått kronisk migrene, at den har avtatt, altså sånn, det er fremdeles sterkt i kroppen, ja. Men det har blitt det. Men det sier det jo at hvis du faktisk får en kronisk sykdom, eller en sykdom som er ja, alvorlig på noe vis, så avtar jo den irrasjonelle frykten for det. Mm. Ofte. Ja, han har blitt bedre. Ja. Så som før så kunne jeg jo ikke lese, hvis jeg så forsideoverskriften i VG, der jeg var på skolen eller noe sånt, og det sto den store slagfaren, eller slik unngår du kreft, eller et eller annet, så fikk jeg jo nesten ikke puste. Jeg måtte bare gå, liksom. Du, husker du hvor ille vi hadde det når det var sånn svininfluensa? I 2009. Og det var som om vi var så dårlige. Ja, det var helt vildt. Gud, hjelpe meg. Vi hadde jo den der influensaen i 3 måneder, vi. Vi hadde ikke kvitt den. Nei. Ja, men det varte og varte. Jeg gjorde det. Men det verste, da kjenner vi kreften på gangen. Det aller verste, det er de der vennene har, som har funnet seg selv i Asia og sånn. Og så kommer de hjem til meg, og så drikker jeg vann, og så tar de en slurk av vannet mitt, uten å spørre. Ja. Der kan jeg kjenne at jeg fortsatt ikke er helt frisk for hypokondrien. Nei. Du kjenner deg ikke igjen? Jo. Han har ikke drukket dine vannflasker. Han har drukket mine vannflasker, han har spist opp middagen min, og alt mulig. Ja. Jeg sov i samme seng til meg i et halvt år, jeg har sikkert hatt både skabb og... Så hun pustet på deg mens hun hadde malaria? Ja, ja, ja, absolutt. Oi, nå kommer Vetle. Nei, kommer du med kaffe? Tusen takk. Men du, Vetle. Nå er det dette litt eksklusivt lite møte her. Kom så. Pss, pss, pss. Nå hadde vi jo Paul Fredrik forrige gang. Ja. Ja. Et par spørsmål bare, kan vi jo tillade oss. Ja. Vet du, kommer. Hvordan har det vært for deg å være sammen med meg mens jeg har hatt slag? Og alle sykdommene jeg har hatt, kreft og... Drypp. Vi snakker om hypokondri. Ja. Ja. Du har jo ikke hatt noen av disse tingene, du. Ikke sant, det det med å få gjøre seg forstått, ikke sant? Nei, det ingen støtte. Ingen støtte noen plass. Men Vetle, ja. Har du noen råd til hypokondere? Du som lever med en. Og bor med en. Etter alt du har observert, har du noen råd? Hva tenker du er den beste strategien for å overvinne lidelsen? Ja, gå i terapi er jo en... Ja, der sa du det. Der sa du det. Jeg hadde ikke tenkt på det før. Nei, det, det. Takk skal du ha, vet du. Ja. Takk for kaffen. Jo. Jeg kan jo innrømme det at jeg var faktisk på lista, og dette er helt sant, altså, til han Ingvar Wilhelmsen. Jeg fikk en henvisning til hypokondriklinikken, og jeg ble innkalt. Ja. Men det var akkurat da jeg skulle flytte fra Bergen, og jeg hadde ikke råd til å drive og fly opp og ned, og ja... Og så har jeg jo, ok, skal jeg være helt ærlig, ja. Og så har jeg jo litt flyskrekk. Så det med frykt, det skal vi ta på alvor, altså. Ja. Men samtidig, kanskje ikke for mye, kanskje vi skal le litt av det også. Men vi ses jo på den støttegruppen på tirsdag, ikke det? Jo, har du fått frikort? Ja, jeg fikk det i går, faktisk. Ja, jeg fikk mitt forrige uke. Gjorde du? Nå kan vi renne den døren som vi vil. Så vi kan konkludere med at, eller oppsummere med at, fortsett å støtte hjelpearbeid til hvor det trengs, og kom gjerne med tips til hvor man kan hjelpe. Og ikke... Uten å vise pegefingeren. Ja, og ikke rakk ned på... Nei, ikke rakk ned. Det er ikke noe... Det er som ødelegger dette. Ikke si at andre er dumme. Ikke... Det er faktisk sykt dømmende. Nei, glem det her. Jo, men det er også å gå i terapi hvis du har problemer. Men sjekk det igjen for disse kjønnssykdommene hvis du glemte beskyttelse. Ja, hvis dere logger med Kristian eller Hanna, så må dere komme dere til Olafia-klinikken i Oslo med en gang. Har du vært det? Ja, jeg har faktisk det. Det er en forferdelig kleint sted å være. Sitter der på venterommet med 20 andre, som du er ganske sikker på at har kjønnssykdommer. Alle sitter og stirrer ned i gulvet og skammer seg over å være der. Og så må du gå hen til en sånn PC og fylle ut sånn sinnssykt private ting om deg selv, som alle rundt deg kan se på. Hvor mange sexpartner du har til det siste, og hvor blør du fra, og det er liksom ikke måte på. Så blir du, så er det sånn her Stangeby, så må du gå inn. Ja, så er det en eller annen sånn der klein studentlege som er alt for ung, og kanskje til og med litt for kjekk. Spre beina. Og så skal du spytte på ting og gjøre sånn ydmykende ja, ritualer. Og så, ja, det ble negativt. Jeg hadde ikke HIV. Men jeg vil likevel anbefale alle å sjekke seg. Ja, men da tror jeg vi kan runde av for i dag. Ja, ja. Ha det. Ha det bra.